الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون مثال دریوال په یو معنا سره دی شبیه یو شی د بل سر یو شانتی هاذا شبیهه دا د پشان دی نو مثلم دغی طویل شی مثلم دغی طویل شی ولون مثل الذی علیهن بالمعروف او مثالم دغی طویل شی دیو شی تشبیه د بل شی سره چې دا په قیاس شرعی کې ډیر په کار راځي قیاس شرعی هم دغی طوی چې اصل او فرع دیو بل سره مشابه شي په یو صفت کې دغی ته قیاس وی اغیط اعتبارم ویلشی فاتبیرو یا اولی الابصار مانا قیاسو که کنی دا جی کلا دوارو طرفینو تا واحد واحد وی جوزی جوزی ناغیط مثال ویلشی لکا مثلو کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن یو پل کلمه دا بل پل شجره دا جزی جزی سیزونه ای دوارن دیتا مثال لوی خدا دومره ډیر نی ډیر اغا دی چی یو پل هم ترکیب و بل پل هم ترکیب یو پل گان سیزونه دی بل پل گان سیزونه دی حتی دو دوارو تشبیح که دیتا تمثیل وی دا مشهور نم دی لکا فمثلوه کمثل الکلب نو دی پل چی دو کم عالم مثال پیش که اکم دیر سیزونه دی دیر صفتو ندی پکی ابل پل پا کلب کیم دیر عیبوناو نقائص دیو دا چې دواړه یو بل سره برابرې نو دې ته تمثيل وای دا ډیر زیات راځي دلته کوم تمثيل لخه ځکه یو طرف ته څه خلق دي پتیار کی راګیر شوی دی باران پیراره دا تیار کې راګیر شوی دی ترناو سره نشته دي حیران او پریشان دي یو سړی راغی او سره رناوا ارڅ چې و سره ادیته مینت کو چې دا رنا واخلې ګوره بل څوک نشته بس زه یو زپات شوم چې ما سره رنا ده اغیوی بس زمونگا جت نشتا مونگا اس غلامان کواما جوی با استا احسان بای پا مونگ باندی چرانای را لراکڑی وا مونگ پا زند چا احسان نا چی و اشترا باندی دیر دی نو بس آغا تلالو حدی تیارو کی پاتی دا یو طرف دی دیتا مشبہ وی خمشبابی دغتا مشبابی وی قران د دې سره د ست تشبیه ورکړی دا د پیغمبر د راتلو مکی ته چې دا پیغمبر چې راغی مکی معظمه ته او دا مشرکان په تیارو د کفر او جهل کیو هیڅ نه نو خبر نه دین سمو نه دنیا سمو نه اخلاق سمو نه معاشره سمو اسنو ارسروان ادو ته وی چې رانا واخلې ارسبا سمشي او وی چې نه تمون نه پکار نو بس هغه تن الله بو ته دې داسې تیار کی پاتې شونه دا داسې مثال دی چې دا د هر زمانه سره لګي د هر دور سره لګي او د هر قصې د باطل پرستو حق پرستو سره لګي چې کله د حق او باطل مقابله را لکنه د قشې ویخه چې حق برس بو ته وی رڼا واخلې مونږ روان یو ابیا ادیوینه زمونږه جات نشته دي مونږ سره علم شته مونږ سره دین شته مونږ سره ارزښت شته دلیلونه شته مثال وی دي چې هغه عامي کنه هغه دلان ټول افراد او مصداقات راضي حضرت شیخ ویلو چې د قران مثالونه د دوو نه خالی نه دي ناری او مائی دا بس دا هر ځای چې مثال پیش کړي نو د اور مثال یا د اوبو مثال ځکه دنیا کې د دوو سيزونو نه نفع مندوم نشتا او ضرریوم نشتا دی اور کې څومره فائدہ ده کدی نه نو خلق وبسد دا سه وړو به خوړو ساروی خونه دی او کو بنوي نو دوالو سيزونو کې به حدا فائدہ ده ادوالو کې به حدا zarar ده اوس د دې توازن ساتل پکار دي چې ور داسې استعمال کو چې فائدہ حاصل شي او د zarar نه بچو او بداس استعمال کو چې فائدہ تی واخلو د zarar نه بچ شو دې له انسان پیدا کو دبل سوک نشي کوله دا دې ښه چې مغازي خوري اپوسته کې غورځي او ساروی چې دغه خور سره خوري کنه نه سارو کار نه دي دې د عقل غواړي ښه نو دې دوه نه همیشه د پاره مثالونه پیش کړی دي ادې کې دا مطلب دی چې هر یو کې फायदा مشته نقصان مشته ته بس کې ته به फायदा اخلي نقصان و نزان ساتي چې کوم انسانان نو کنه نغې फायदा و نغسته او نقصان و واغسته مثلهم مثال د کافرانو د پیغمبر سره په مکه کې په تر ځان چې دا مثالونه جدا جدا شي دا د کافرانو سره ولګي سواون علیهم والا دا رسول منافقانو سره ولګي مثال د دې کافرانو د پیغمبر سره مکه مثال الذی پشان دا غسړی دی استو قذنارا چې بلې کوور او هناک رجال حوله اداغه او سره خلق ناس تو کنا کی واضح نو ګور وقته مجرد دی هغه مور بلولو طويل شي او قذت باب فعل هغه مور بلولو طويل شي خو استوقد اخری باب راول نو بالغې ده پاره چې دا سور ملک رانا کو بلی کوور اسین خپل معنا نشته ګورې طلب یو کنه بس خلق خوشاله شي او پرانا کی شو کنه از سړی نه چاپی رشو چې خبرې و سره وکړي خبرې ترخی شوې نو بس فلما اضات ما حوله کله چې رڼا وکړه دغه وره چاپی را ددنه ذهب الله بنورهم بوت لاله رڼا د دین او ترکهم ذی پر خود فی ظلمات لا یبصرون پټکو تورو تیارو کې پډیرو تیارو کې چې هیڅ نویني نو ګور دا رسته هم هم با اسی صحیح کیږي چې سو سره مخ کې رجال اونمنو یو ځای خو نو الک ور سره او ذکر است قران وی بنورهم وترکهم هم هم راوړي کنا امر جانشتا مونږ تعالی ارزه مرجع نشو کته اذا ته قران ته ناشته دا خو یو ځای نه دی چې ته به مرجع ګوري هستا شر جامع خو نه ده ګوره قران کې دا نشته دی چې ته به خامخا ضمیر له مخکې سو ګوري نه دا قران دی د ډیر وسیع نظر دی نو که ته هم هم تپوس کوي چې دا چاته راځي دی خو بس دا الله دا څه ذکر کړی دی ور اسی نبلی سو خلق ور سرهی کنا د فحوان معلومیږي د فحوان معلومیږي دا غی په نسبت سره راځي کړی دا یو ځای نه دی سو ځای به راشي داسې دا خو لا بیا هم گزاره کوي بس دی کې دا سره راځي چې بالکل تبا سوچ نشی کولی چی مرجع از کم زیتا لارا زحب اللہو اللہ ازان تا نسبت کرده بوت لاللہ نو زحب خو لازمی رازی زحب زیدن زید لار نا پا باسر متعدی کرده کنا بی نورهم نمانا دا چی دا بنوی چی اللہ لارو نا الله واغستا او بوت لا رنا د دینه با بیا غزه ها سیف الخطیب دکلته چویلو ماوم به مؤمنین زره ایمان پکینو دلته وی زره رنا پر نه خورا نور ته نواغست حضرت شیخ وی چې مخ کې نارن ذکر کړی او دلته به نور هی موي نور هنو مخ کې نارو ودا سینوی چې ذهب الله وبنارهم نا نا نا ځکه په ور کې دوه صفات دي سوزول او رڼا کول نو ځار چې خواخا کرنا ته ناخلی دا وړي روخياري او کو ځان په سوزي دا وړي قماقلي دی رنا پر خدا ووري واغسته تاسو ظالمانو ګره چی ساړو لکې دو بوت لال رنا د دین او ترکم او پر خدا دی لرا فی ظلماتن پډیرو تیارو کی لا یبصرون چې هیڅ نویني نور وته پاتې شو انور تن لاړه ثم بکم نومین دا معنی وکړه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم الله مهر لګول وکنه خدای ونوي چې ستي جوړ شو الله دلته وي چې داتي جوړ شونو چې وګونه ته واغسته نو سمون کان شو جمع اسوام ده بوکمن د جېبه طاقت ته واغسته نو چاړه ګان شو ابکم بکمونی اجام آده نظری تیواغستا نولاندشو عمیون جمع دا اعما دا در دیره مبالغ کرده که مبتدا نشتا گواری خوا ابا خیال ساتی گواری قرآن سر ازان داد که دیتا تا ترکیبونه نجوڑی دا خپل مقصد سر کار دی دا جلالین شریف و تر اوباسی چه هم سمن هم بکمن هم یعمیون دا با سرهی که نخواه نو پورا جمله بجوله شی او تشبیب بیا بلیغه شی ولی پشاند کانو دی پشاند رندو دی پشاند و بس اغایت نلره کچی یرا پشاند پشاند پریدوا عین لاند دی عین کان دی عین چالاگان دی خواه گونگیان دی فهم لارجعون سماره سشوا سماره داشوا چې د دین د ایمان تم نه ده پکار ته کدی ایمان خو اسباب دي کنه هغه اسباب باندې هر کار کیږي نو چې اسباب نه نو څه چل وکړي الله خو اسباب پیدا کړی چې عقل دې سترګې دې وګونه دي حدیث راغ نشته د نو قوم لا ارجعون دی رجوع نشي کوله الله ته یو ځان یا روجو نشی کول بیا ایمان تا محروم شوخا. دیت مثال ذکر کداغی چن الذین کفروا سواون علیہم نو مثال سره خوزا حتو شو مثال لید دید پارا چیغا خوزا حتو شی او معقول کل محسوس شی خبر اخو عقل کی وام خودلت خارج تراویست چی دا سڑے خو خارج کی راغلیو رنا و سراو چی لاتینو کارسو دا نورم ناس تو خلق لیدو دا محسوس شی خوا دا غی سر تشبیح ورکلا دیم مثال بیانی دا منافقانو چی دی کل را نبی علیہ السلام مدینی تراغن دا خلق پیدا شو ناس باو پیغمبر با بیان کاؤ دیبو تغوگ یخی وخا وچی کلاو پاگی که ده جیحاد مسئلی رالی ده هجرت خبر برال ده انفاق فی سبیل اللہ ده پا دیدی رگران لگی ده یه روی ده جنتو نو آئی پاکی جتاو نویخ لکا وست چیوی کنا لکا سو نظم والا پاکی نشت چیوی دا سی باغی هم تنگوڑی جزان دیرو او دا قرآن دا احکام بوتا ظلمات او رعد او برخ کاری دو دیکی هم اول اللہ رب العزت ذکر کی مشبابی ہی دا سوک او بیار پسی مشباب بیانی او کسویب من السمائی یا دا قرآن مثال پشان دا باران دے دا اسمان باران تا خودیر نمو ناغستیشی مطور غیس کسویب دا اغا باران ندے کنا دا جدا کگی وگی شبی او بار پاکی سوک نشی وطے دا سپتی زیس روری کنا چکا چما چا زیون خو بلکل وردی پرنالی را پریوزی دیتا ہوئی سویب دیر پتی زیبان دی پشان دا باران دا اسمان نا فیه ظلمات و رعد و برق چپاقی باران کیم دریسی دو ندی تیاری دی یو تیارا خو ندا شپوم دا وریزم دا دا باران خپل تیارم دا گوری خوا دا باران چی راوری گی د دې ځان د تیاروم ده حضرت تیاری ورادو نو تندر دې پکې ډز ور برق او برېخنا ده او بجلی ده د اسمان دې ځان نو سبقې د دې تیارو نو دې رعد نه کنه دا پکې ډېر خطرناک دی دې خو ځان نشي بچ کولې نو دې یو هیله کړی ده دا غلز تندر ډیر خطرناک دی نو غوګونو کې ګوتی ورکړی دي چې دا خو ناورو اسنه چې دې سره هم سړونو اوچوي الله رب العزت وی دا دې هیله ده ها دې دین د پاروم دا سه هیلې کړی دي چې هغه کیس پیدا نه ښه یا یعلونا سوابعهم گرزی گت اخپلی فی آزانهم پخپلو غگنو کی من السوائقی دو وجی دا تندر نام پلی تندر کسی چل لی حضر الموت دا یری دا مرگ نام واللہ محیطم بالکافرین اللہ وی زمانہ وکم دا اخلاسی گی تا پتیزان اخلاسی چی غگنو کی دی گت ورکلی دا سبب د نجات نه دی الله را ګیرون کې کافران لره هر وخت کې هر زمانه کې جی کنه الله وی دا کافران ټول زما په قبضه کې تاسو واسه لګیاي چې دا سکه یو هغه سکه یو دا سکه الله وی نه اما په دایره کې راوستي دي بنی اسرائیل کې وراشي ویز قلنا لك ان ربك احاط بالناس مونږ ته نه دی ویلي چې رفستا په دې ټولوي هاته کړی د دین یې کرخه چا پیر کړی دا دین یې را پکار دا دی بچا سره سچلو کی دین خو الله کرخه چا پیر کړی دا قبضه کې غستې دي معنا دا ده چې کافر مشرک موحد تا مؤمن ته نقصان نشي رسولي هغه جزان ځان لپه کړکې کې فرات دي الله را نیولې دي حدیث نه یریږي دا خو باسو کېږي چې خبر نه دي څه نه کوي دا ردی او تدبیر بیان کخا د کافرانو غټ تدبیر دا دی ښا چې یالو ناسوا بیا هم چې په دې او بچکیګو چې مونږ هغه غوونو کې ګوتی ورکو اسوابعی جمع راولې دا او اسوابعی راولې دي سره دې نه چې معنا دلته نه جوړیږي ټولې ګوتې د دې ځنه تر دې ځې پورې په وګ کې راځي اسبعه ټولې ګوتې ته ویلې شي درې بندا او دی انامل ذکر د اسوا اسوابع دي مرتن انامل دي ذکر د کل مرتن جز مجاز دي مدا اسوابع یې ول ذکر کو مړوي دا غي دا مطلب شو کدا ټوله ګوت لاړه غي وی چې ټوله ګوت دې په وګونو کې لاړ شي خو چې مونږ د تندر نه بچو ها فی اذانې من السوائق دوجه تندر نه حذر الموت دیرې د مرګ نه ابن عباس رضی الله عنه وی من السوائق دلاندې چې دا سوائق څه بیان القرآن وعدن ووعیدن دیتے تندر ویلے چھ قرآن بیانی گی واغی کہ وعد ووعید رازی اغی کہ ہو ذکر دا جہنم او دا جنت رازی اغی کہ ذکر دا جہاد او بیا وی حضر الموت سروی چھ مخافتا میل القلب الیہی د دین یریږي چې څنګه زمونږ غزله قران ته ورنږدې شي ولي پن ذالک عندهم الموت دا هدي په نس باندې مرګ دی وی دا قران زکه نه اورو چې کوا عمرې دنو اثر برا باندې وکي نو ایمان و پیراوړو نو تبا وشو دا مطلب دی ښا سوائق یا دیتا ویلی دی موت یا دیتا ویلی دی ننم داس خلقشتا گوری خواه او مونگا نوی خبر چیغی بلکل دی عقیدیتا دی مسلیتا دی توحیدتا مرگوی ویرو را مونگ دی خدای واخلی مونگ دی خدای مخ کی واخلی چی دا مسلس و راضی دی کلی تا او دا قرآن راضی چی مونگ تینا تلیو پا مخبان دی دا بالکل او خلق دي چې حدیث کې راځي چې بیت الله شاته یو درې تنه ناستو دي کې بانګ را واغستو هغه افسوس وکړو ویره مشران ډیر خو مشران ډیر بختورو ولي دا आवाज خو نو اورېدل کنه مونږ ډیر بدبخت یو چې دی आवाजونو ته پاتې شو نمانا دا قرآن دا بیان اللہ وی دا قرآن مثال دا باران دے ولی بارانم دا اسمان نا و قرآنم دا اسمان نا جہتی یو دے کنا بل دا تشبیح دا پارڈیر سیزو نی دلتا جہتم یو دے دویم باران کیم تیاری دی او خکار دی کنا محسوس دی پا قرآن کیم تیاری دی خوار چالا نا دقی خلق اللہ تو ته قرآن ووسا وای هفتواری درس وکوما او چې لوړ تلاس کی چې هفتواری درس ته توخی دلته موږ تلانجه جوړه هفتواری درس وکو ظلمات دا خبره خو غوږی باندې تیری دي کنه ها احکام دي او تاریخ منزنا او حجنا دا ټول داسې لګیدو او ورعدن او چې کوم دیو دی ایمان خبر را لې چې امنو یا یو الناس عبدو دا خو تندر په ایوان او چې کله به جنت ذکر را نه خوشاله وش وبرقن رڼا به شو ته څنګه چې درې سيزونه په باران کېو نو درې سيزونه په قران کې هم دي خپل ترکیب دی په ترکیب دا تمثيل شو کنه ها بل وګوره څنګه چې هغه خلق چې راګیر شوی دی او هغه د ځان د خلاصي لپاره وګونو کې ګوتی ور کوي دا وی د خري صفات خرنۍ دا چې هغه شرمخص کس شي دی غوینی نو سترګې پټی کی چې دا نی وینم اشی راشی نو په دې طرح کې وای څنګه هغه نشي بچ کې دی نو دا سه الله وی دی نشي بچ کې دی په دې سترګو پټول باندې ناغیم غوګونو کې ګوتې ور کوي چې دا غلز ناورو دیم غوګونو کې ګوتې ور کوي بدرا باندې لګیو بس باندې کاو غوګونوم بوج دیو دا وای چې غوګونه باندې کینو بچو شه دین من السوائق اغیتم تندر ډیر ګران ښکاری دي ته د قران بیان ګران ښکاری اغیم یریږي د موت نه چې کو پال راغله کده بره نه پال رااله نو هلاک وشو اذیم وی ک ایمانم راوړو نو هلاک وشو دی او ته موت ښکاری ها دامداریکم لیکی خازنم لیکی چې دا ایمان راوړل دي ته موت ښکاری دو والله زمانه وکم د اخلاصي الله راګیرون کې کافرانو لران یکان ذل برق یختف ابصارهم کلما ظالهم مشو فی اذا ظلم علیهم قاموا دلته سمری په شکل بیانې ښا چې دې ډیر ځان ساتو خوراله پکې ښا دې ډیر ځان ساتو چې وانه ورو دان کوواسو والله اسلام غالب کو اکثریت پیدا شو اسلام زور پیدا شو نو منافقان داسې شو چې د اسلام دی رونق تا دی جاه او جلال تا وکاتو نو به شو کته سترګې وکاته کړی لکه وسړی چې نورته نشی کته یو وسړی د اسمان پړقته نشی کته زکه دا اصول لی چه گل شینو اغی سر اپلق خام خواه لازمی کنا نو خلق دمخ کنا سترگی بندی کی چه واس با پلق کی یا واس با گل کی کنا دا دیم دا حالو نو دا سر آگیر شو چه واس دی پا اسلام کی سنگ چلی گی چلی دل خوب آوالی کنا دا سر چکل پا اسلام کی دی تفیده حاصل شی شهرت حاصل شی عزت حاصل شي نو خوشاله او کله چې په اسلام کې تکلیف راشي ځامن شهیدان شي مالونه پکې دا شي مال نو بیا ډېر خپوي پا دا ژوند دی یسړی چې ستا خوشحالي او خپکان د بل په اختیار کې شو دا ژوند دی دا معنا ذکر کړي نو ول معنا خدای دې چې دا خلق سره تعلق کنه چې خلق را غیر شوی دی په باران کې په تیار کې نو کله چې اسمان پړق کې نو دیرو ورو داسې قدم واخلی لاروي نه ښا او چې بیا تیار شي نو بیا په ځای ودرېږي دا خدایي مشبابه حال شخه هر وخت کې ازا الہم یکاد البرق نزدې وی غ بجلی د اسمان یختف ابصارهم چې او تختی نظرونه د دینه دومره تیزه بجلی د اسمان نو چې نظرونه ته نه تختی ښه چې بارا پلاک شین زمونږ د بجلی او تختی کنه دا به کمزورې ده کلهما اظالهم مشوفي هر وخت کې چرناو کې دیتا متعدی مرضی الله به فاعلی هر وخت کې چې الله رناو کې دیتا نو دی روان شي پاره کې سو قدم واخلی ښه فیضاز لما علیم کلچ اللہ تیارو کی پدی باندی اقامو نولال پاتشیم دا واسو بس دا اگو حال دا دیشو مشبابیش دا اگو خلقو چرا گرشوی دیو کنو وز دا مشباب حالو گورا منافقانو باندی اسلام دمر غالب شو چه نظرونه ولتختیم کتیوتا نشی اسلام لخلی دمر غالب آور کرا چې دی بیا وی چیرې اوس خو دې نه تلغواړي زمونږ جون خذل تکي تنگ شخه لوې یجدون ملجئا او مغارات او متخلا چې سوره توبه کې راغلي دي پتلې خونو شو کنه ابصار نمراد عام معنا ده د دېغه خوشحالی او د دېغه عزت او د دېغه اختیارات او روب د ختم شو ابصار عام ها اوس څنګه ژوند دي کلم ازوالهم مشوفي ابن کثیر وی کلما اصواب المنافقین من عز الاسلام اتمانو ویلے کلج دے منافقان تا دے اسلام عزتو خوشحالیو غنیمتونا دا با دیتا ملاوی دکنا رشتی دے مسلمانانو سرا نخوشحالی دا رناش وکن ار وقت کی چی رناو کی اللہ دیتا نروان شیبا کی فیضا ظلم علیم قامو او کلج تیار کی اللہ پا دیبان سمانا اذا اصواب الاسلام نكبه قاموا ليرجعوا الى الكفر کله چې سخت راشي کنه نو په احزاب کې نو ویلي سوره احزاب کې براشي کنه ښه چې اورډلې پکې وي چې يا اهل اسربا لا مقام لكم فرجعوا اي مديني والو په دې دین باندې ټینګېدل ګران دي واپس چې خپل زوړ خوګ دین ته دا معنا چې تیار کی په دی باندې نو قامو سخت پیرا شنو دريږي ښا حضرت شیخ بوي زګه وخت دا چلو کنه یوس به د تیانوم دا چل کی چې आवाज وشي د جنازې مدي تپوسو کی چې سړی څنګه دی سبقشته نو لار شي او چې د پوسو کې سبق نشته وي اسې کرایې سره لګو زه ګډیر به د تیان وداسې وخا او وخت کې حضور غرانی نه و هغه په پکلو ګرځې د پدې جنازو پسې پکلو ولیا بڑا تانه مې ورکړ ټانګه کې التبوله په اسقات کې سلور نه ملاو شوې ډیر وخپاو دغه مثال یې کنه ها ولو شاء الله ولذاب سمعهم وابصارهم کچره الله وګواړي کنه نو وابخلی د دینه دا وګونه د دې او دا سترګې د دې دا ظاهری نه دي دا به واخلی هغه د زړه غیب ته اسی مغستی الله یې دا به تم واخلما او رسوا کو مه نبی اور پورې خلق خان دي ان الله على كل شيء قدير بشک الله پارس باندې قدرت والے چې پار سبان له قدرت والے دي نو پدیم قدرت والے دي چې دین وګونه او سترګې واخلي دا سره دي کنه ها د دې لپاره دلیل پیش کړ چې علا کل شی ان یې وي نو دا شی په کوم راغی کنه کلو خو ډیر عام دی ها الله دا سينه کوي رسوا کوي نه په دنیا کې ها د دې پورې تمهید او او دې کې د فرق او سلاسه او ذکر وکړو مؤمنان کافران ا د منافقانو بحث وغت کو ځکه چې دې ایمان پته نه لګی دا مزبذبین بین ذلک تو پړکو کلا پلا کلا دی پلا د داسې خلقو نزان خلاصول ډیر ګران چې وتا سره ناشتي په خوا کې او تا ته نو مشکلاتی نو دا ډیره غټه فتنه ده هدي کې ډیر قسم ډیر قسم خلک نن مبتلا دي بس وکړه.